อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆวันหลังจากที่เปิดสถานีเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ปีวอกนะคะซึ่งเราก็เพิ่งจะผ่านพิธีสำคัญหรือว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราคือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษามาได้ไม่กี่วันเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเข้าพรรษาแล้วดังนั้นดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็สนทนาธรรมหรือว่าธรรมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในเรื่องที่เดียนคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็จะได้แง่คิดหลายๆอย่างนะคะในการที่เราจะนำมาปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติบูชาในช่วงของการเข้าพรรษานี้ก็คงจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็การงานครอบครัวของเราเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้ในช่วงเข้าพรรษาที่เราได้มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นครั้งแรกในช่วงของธรรมสักการะนะเจ้าค่ะ เจริญพร ไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะหยิบยกเรื่องอะไรมาสนทนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังจะได้ปฏิบัติตัวในช่วงเข้าพรรษากันสักนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ค่ะเรื่องที่จะนำมาสนทนาวันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไว้มากที่สุดเลยสอนไว้มากที่สุดแล้วก็สอนพระที่บวชมาด้วยนะบอกว่าถ้าบวชมาเนี่ยต้องรอบรู้เรื่องนี้เรื่องที่เรากำลังจะพูดกันอยู่เนี่ยเธอต้องรอบรู้เรื่องนี ้เจ้าค่ะ คือถ้าสมมติบางคนในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยผู้ชายไทยก็มักจะบวชบวชตามประเพณีหรือบวชอะไรก็แล้วแต่บางคนบวชเพราะว่า อกหักรักคุดมีเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรมาบวชเนี่ยอ ัน นี้ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะให้ได้แต่เหตุผลของการบวชเนี่ยเพื่อที่จะต้องมารอบรู้เรื่องที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้นั่นคือเรื่องของขันธ์ทั้งห้า ขันธ์ทั้งห้าใช่ไหมคะ แต่ถ้ามีใครมาถามว่าเฮ้ยคุณบวชมาทำไมเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ตอบเลยนะบอกว่าให้รอบรู้เรื่องทุกข์นะทุกข์เนี่ยคือขันธ์ห้าเราจึงจะมาคุยกันในเรื่องนี้กันว่าขันธ์ห้ามันคืออะไรมันทำจากสแตนเลสหรือพลาสติกแล้วมันมีขนาดกี่นิ้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ย เจ้าค่ะก็วันนี้หรือว่าในช่วงเข้าพรรษาซึ่งเรามาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงของธรรมสักการะนั้นพระอาจารย์ไพบูลย์ก็จะเมตตาที่จะนำเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์ทั้ง5มาพูดคุยให้ฟังนะเจ้าค่ะตามที่พระอาจารย์ได้เกริ่นแล้วดังนั้นก็กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดให้ฟังเลยเจ้าค่ะว่าพระพุทธองค์ได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์ทั้ง5ไว้อย่างไรและก็มีความสำคัญอย่างไรในความหมายของแต่ละขันธ์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอาคำว่าขันธ์ซะก่อนนะคำว่าขันธ์เนี่ยคือไม่ได้สะกดว่าขันธ์แบบขันธ์น้ำอย่างนี้ไม่ใช ่ หรือสะกดแบบขันธ์แบบขันธ์น็อตอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ขันธ์เนี่ยสะกดด้วยทอธงกรันมีทอธงกรันด้วยนะมาจากภาษาบาลีอันนี้มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าขันธะนะขันธะคำนี้เป็นศัพท์เดิมแปลว่ากองหรือกลุ่มก้อน ถูกค่ะ อย่างเช่นเราบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะก็จะใช้คำนี้แหละเป็นสัตว์สังคมก็คือเป็นสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน ถูกค่ะ นะก็จะใช้คำนี้นะแล้วไอ้ที่กลุ่มก้อนเนี่ยมันกลุ่มก้อนของอะไรคำนี้ปรากฏอยู่ที่ไหนนะในการเทศกันแรกเนี่ยคุณสนใจที่พระพุทธเจ้าเทศไว้ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนะนะ เจ้าค่ะ ที่เป็นธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนี่ยมีศัพท์คำนี้โผล่ขึ้นมาเลยก็เรียกว่าเรื่องของขันธ์ห้าในอยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นกองทุกข์ในพระพุทธเจ้าเทศเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม เจ้าค่ะ ทุกข์ก็คือขันธ์ห้าสมุทัยก็คือตัณหานิโรธก็คือความดับของตัณหามรรคก็คือมีองค์8อย่างอันนี้คืออริยสัจ4นะไอ้ตรงที่ตรัสถึงเรื่องของความทุกข์เนี่ยทุกข์นี่แปลว่าทนได้ยากนะ ทนได้ยาก ความทนได้ยากนะเจ้าค่ะ ก็ทนที่จะมาอยู่ในสภาพนั้นได้ยากเนี่ยคือก็จะพูดถึงเรื่องของความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลาย เนี่ ยบอกพวกนี้เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ตรัสไว้ว่ากล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ตรัสไปตรงนี้นี่คือการเทศกันแรกที่มีคำว่าขันธ์ทั้ง5นี่มีอยู ่ นะคำที่ท่านใจก็คือปัญจุปาทานขันธ์ปัญจุปาทานขันธ์ก็คือขันธ์5นั่นเองนะมีตัวตอทงกรันด้วยนะซึ่งมาในกลุ่มก่อนเรามาดูความหมายซะก่อนเนาะว่าไอ้ที่ว่าเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนเนี่ยมันกลุ่มก้อนของอะไรที่ทำไมความทุกข์ถึงจัดมาอยู่ในกลุ่มก้อนหมวดหมู่ขันทั้ง5พวกนี้ได้นะอันดับแรกรูปนะขันห้ามีอะไรบ้าง1คือรูปนะ2คือเวทนาในเวทนาแปลว่าความรู้สึก3คือสัญญาสัญญาแปลว่าความหมายรู้4สังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งและ5คือวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้บางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้ง เจ้าค ่ะก็จะเรียกรวมกันทั้งหมดนี้ว่าขันธ์5พูดสั้นๆอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ชื่อเต็มๆของเขาก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5 เจ้าค่ะ เรียกสั้นๆว่าขันธ์5นะชื่อเต็มๆก็เรียกอุปาทานขันธ์ทั้ง5ทำไมมีความว่าอุปาทานด้วยเพราะมันมีความยึดถือต้องติดกันมานะจะเรียกรวมกันว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5ชื่อเต็มๆของเรา เจ้าค่ะ แล้วก็จะเรียกสั้นๆว่าขันธ์5ถ้าแยกแยะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในแต่ละอันนะคำว่ารูปนะอะไรเรียกว่ารูปนะคือถ้าเราจะจัดหมวดหมู่เพราะว่าขันธ์5เนี่ยเป็นการแบ่งเป็นกลุ่มก้อนนะคำว่าเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยคือต้องมีการแบ่งแน่นอน เจ้าค่ะอ ย่างเช่นว่าเราจัดสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะสัตว์น้ำก็จะแบ่งเป็นสัตว์น้ำจืดกับสัตว์น้ำเค็มสัตว์บกนี่ก็จะแบ่งเป็นพวก2เท้า4เท้าหรือพวกที่บินได้อย่างนี้เป็นต้นนะหรือเดี๋ยวนี้เขาก็แบ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นอันนี้คือการจัดหมวดหมู่แบ่งเป็นกลุ่มก้อนอ ัน นี้คือลักษณะการใช้ศัพท์คำว่าขันธ์5เลยนะคือการจัดหมวดหมู่ให้มันลงเป็นกลุ่มก้อนกันเป็นขันเป็นกองเป็นกลุ่มก้อนก็อะไรที่มันเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซมีคุณสมบัติที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมแตกได้เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะความหนาวความร้อนเนี่ยเขาก็จะจัดหมวดหมู่มันลงมารวมกันจัดเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่ากลุ่มก้อนของรูปจึงเรียกว่ารูปขันหมวดหมู่ของรูปนี้เรียกว่ารูปขันเรียกสั้นๆนะเรียกว่ารูปขันธ์ชื่อเต็มของเขาก็คืออุปทานขันธ์คือรูปอันนี้คือกองที่1นะขันธ์เนี่ยแปลว่ากองนะหมวดหมู่ที่1กองที่1กลุ่มก้อนที่1คือรูปอะไรที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่จัดอยู่ในรูปขันธ์บ้างมันก็คือของที่เราเห็นทั้งหมดของที่เรากินทั้งหมดของที่อากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปทั้งหมดนะนักวิทยาศาสตร์เขาจะค้นพบกระแสไฟฟ้าประจุไฟฟ้าธาตุนิวตรอนเนียมหรือว่าสารอะไรพวกนี้เป็นของแข็งของเหลวก๊าซทั้งหมดเลย เจ้าค่ะ คืออาจจะเป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะจับต้องไม่ได้เป็นเล็กมากอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังจัดอยู่ในรูปเพราะมันมีการแตกสลายเปลี่ยนแปลงได้หรือแม้แต่ช่องว่างๆอย่างเงี้ยก็ยังจัดอยู่ในรูปอยู่ดีนะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เจ้าค่ะ โอเคถัดมากองที่2กลุ่มก้อนที่2หมวดที่2แล้วก็คืออะไรจะเป็นความรู้สึกนะรู้สึกอะไรบ้างก็รู้สึกสุขบ้างทุกบ้างหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างน ะ ไอ้ความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยเอามาจัดหมวดกลุ่มก้อนรวมกันเป็นกองไว้หมวดเดียวกันกองเดียวกันเราก็จะเรียกว่ากองเวทนา เป็ นกองเวทนาหรือว่าเวทนาขัน ธ์ พระพุทธเจ้าให้ความหมายว่ากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าเวทนาด ัง น ั้ นม ัน คือความรู้สึกอ่ะเป็นกิริยาที่เราไปรู้สึกได้แต่ตอนนั้นจึงเรียกว่าเวทนาต่อมาจัดหมวดหมู่ที่3นะอะไรที่เป็นความหมายรู้นะหมายรู้หมายรู้ในอะไรได้บ้าง หมายรู้ซึ่งสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างสีแสดบ้างในการที่เราไปหมายรู้ได้เนี่ยกิริยาที่เราไปหมายรู้ได้ในสิ่งใดสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความหมายรู ้ นี่คือหมวดที่3นะนี่อาตมาพูดถึงความหมายบทบัญญัติของศัพท์ก่อนนะแล้วเราจะมาอธิบายว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ อืมเจ้าค่ะ ทีนี้ในบทบัญญัติข้อที่4กองที่4นะหรือกันที่4เนี่ยก็คือกิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารนะสังขารแปลว่าการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรให้เป็นอะไรก็คือปรุงแต่งรูปให้สําเร็จรูปโดยความเป็นรูปนะเช่นว่าการที่เด็กคนหนึ่งนะเขาโตมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะการที่รูปเขาเปลี่ยนแปลงไปจากรูปเด็กเป็นรูปผู้ใหญ่ขึ้นมานะแสดงว่ามีการปรุงแต่งรูปนี้ให้สําเร็จรูปโดยความเป็นรูปที่สองคือเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้คือมีสังขารละกิริยาตรงนั้นเนี่ยก็เรียกสังขารนะคือมีการปรุงแต่งรูปให้สําเร็จรูปโดยความเป็นรูปอีกรูปหนึ่งนะหรือปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณให้สําเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณอันนี้คือสังขารนี่คือ definition คือความหมายบทบัญญัตินะเช่นเด็กถูกตัวต่อต่อยใช่ไหมเด็กถูกตัวต่อต่อยอุ้ยร้องไห้วิ่งมาหาพระวิ่งมาหาพระเสร็จปุ๊บพระทำยังไงพระล้วงมือลงไปในย่ามควักยาหมองออกมาทาให้เด็กแล้วก็เป่าเพี้ยงเด็กก็หายใช่ป่ะเวทนาของเขาจากทุกขเวทนาเนี่ยแล้วกลายเป็นเฉยๆเป็นเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเวทนาตรงนี้มันเกิดขึ้นนะคือเปลี่ยนแปลงจากเวทนาอันหนึ่งคือทุกขเวทนาให้สำเร็จรูปเป็นเวทนาอีกอันหนึ่งคือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาสำเร็จรูปนะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรียกว่าสังขารการปรุงแต่ง ก็หมายถึงการปรุงแต่งทั้งหมดนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสังขาร สัญญาด้วยวิญญาณด้วย เจ้าค่ะ หรือในสัญญาสัญญาความหมายรู้สัญญาคือความหมายรู้ใช่ไหมเส้นสีเขียวสีแดงสีเหลืองพวกนี้หรือความหมายรู้ในภาษาหรือความหมายรู้ในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งนะทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นทักษะในการใช้เขียนฉีดยาคุณก็ต้องมีความหมายรู้ตรงนี้ทักษะในการพิมพ์ดีดเฮ้ยทำไมคนพิมพ์ดีดแล้วจะไปใช้เข็มฉีดยาไม่ค่อยถนัดเอ้าคุณก็จะมีทักษะอย่างหนึ่งไม่มีทักษะอย่างหนึ่งก็ว่าไปใช่ไหมท ี นี้ทักษะเนี่ยคือหรือสัญญาตรงนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นว่าโครงการก่อสร้างสักโครงการใดโครงการหนึ่งเช่นเขาจะสร้างสนามบินใต้น้ำอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ สร้างสนามบินใต้น้ำคุณเขียนโครงการอะไรต่างๆออกมาไม่ดีหรอกเปลี่ยนเป็นสนามบินลอยฟ้าแล้วกันการที่สนามบินเนี่ยคือสัญญาใช่ไหมจากใต้น้ำเปลี่ยนเป็นสนามบินลอยฟ้ามีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปละการปรุงแต่งที่ให้สำเร็จรูปจากสัญญาคือโครงการสนามบินใต้น้ำเป็นสนามบินลอยฟ้าให้สำเร็จรูปเป็นสัญญาอย่างที่สองเนี่ยอันนี้คือสังขารเข้าทำงานละ เจ้าค่ะ โอเคนะสังขารก็ทำงานแล้วเพราะฉะนั้นสังขารก็จึงมีความหมายอย่างนี้คือกิริยาที่ปรุงแต่งมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสังขารแล้วก ็ ปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปเป็นต้นเนาะ เจ้าค ่ ะ ทีนี้นี่คือกองที่4ในเรื่องของสังขารสังขารนี่ก็เป็นขันธ์เหมือนกันอะไรที่จัดหมวดหมู่มาตรงนี้นะจึงเป็นสังขารทีนี้คําว่าสังขารในคุณตาใจพระพุทธเจ้ายังใช้ในนัยยะอื่นเช่นบอกว่าสังขารทั้งหลายอันนี้ก็คือรวมหมดเลยอะไรที่เป็นสังคตธรรมทั้งหมดเลยนะซึ่งเคยตรัสไว้บอกว่ามรรค8เนี่ยเป็นยอดแห่งสังคตธรรมนะมรรค8เป็นยอดแห่งสังคตธรรมแต่ไม่ใช่ว่ามรรค8มาจัดอยู่ในสังขารทั้งหลายในขันธ์5ตรงนี้นะ อันนี้ ไม่ใช ่ คนละอย่างคือมันเป็นอย่างเดียวกันเพราะว่าคำว่าสังขารการปรุงแต่งเนี่ยคือมันปรุงแต่งหมดอะมรรค8ก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งน่ะแต่ว่าหน้าที่ที่ต้องทํามันต้องต่างกันโดยจึงต้องแบ่งระหว่างขันธ์5คืออยู่ในหมวดของกองทุกข์กับเรื่องของมรรคซึ่งอยู่ในหมวดของทางพ้นทุกข์เนี่ยต้องแบ่งกันเพราะมันกิจที่ต้องทําเนี่ยต่างกันแต่ว่าใช้คำว่าสังขารแทนก็ได้ในมรรค8ในบางกรณีที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่ามรรค8นี่เป็นยอดแห่งสังคตธรรมอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ท่านผู้ฟังก็อย่าไปสับสนว่า เอ๊ะมันเป็นขันหรือมันไม่ใช่ขันนะคือแบ่งคนละหน้าที่ในเรื่องของทางพ้นทุกข์กับเรื่องของตัวทุกข์นั่นเอง เจ้าค่ะ ทีนี้ในกองที่5ในหมวดหมู่ที่5ในกลุ่มที่5นะก็คือวิญญาณวิญญาณแปลว่าการหมายรู้หรือว่าการรู้แจ้งก็ได้นะวิญญาณนี่คือวิญญาณวิญญาณพระพุทธเจ้าให้ความหมายบอกว่ากิริยาที่รู้แจ้งได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งได้ซึ่งอะไรบ้างก็รู้แจ้งได้ซึ่งรสขมบ้างรสเปรี้ยวบ้างรสหวานบ้างอันนี้เป็นต้นนะอันนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณเช่นการที่เราไปรับรู้นะรับรู้ว่าอันนี้เป็นสีแดงนะสีแดงจริงๆสีแดงเป็นสัญญาถูกไหมสมมติว่าภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่มีสัญญาคือความหมายรู้ในภาษาอังกฤษนะเราจะไม่รู้ว่าสีแดงเขาเรียกว่า red ถูกปะเราจะไม่รู้เราก็จะไม่มีสัญญาในภาษาอังกฤษสมมติถ้าเราไม่รู้ภาษาไทยอย่างตอนเด็กๆเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเรียกว่าแดงเนี้ยแม่ต้องสอนก่อนหรือว่าคุณครูต้องสอนก่อนเอาสีแดงโชว์ให้ดูวันอาทิตย์สีแดงแล้วก็พร้อมกับมีรูปที่อ๋อสีเป็นอย่างนี้ใช่ปะโอเคๆเราก็สร้างสัญญาขึ้นมาแล้วปะอ๋อถ้าเห็นรูปแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าแดงตรงนี้คือจึงมีสัญญาเกิดขึ้นละ เจ้าค่ะ เป็นความหมายรู้เพราะอะไรเพราะคุณมีการรับรู้คือวิญญาณเพราะฉะนั้นคำว่ารู้เนี่ยต้องระวังนะคือแบบต้องใช้คมนิดนึงอ่ะบางทีมาพูดเร็วเกินไปเนี่ยบางทีท่านผู้ฟังต้องฟังชัดๆหรือว่าคุณตัวใจจะต้องทบทวนว่าไอ้นี่ที่ว่ารู้เนี่ยมันรู้สัญญาหรือรู้วิญญาณหรือรู้เวทนาหรือรู้สังขารกันแน ่เจ้าค่ะ เพราะว่าในที่นี้เอาเฉพาะในบริบทของการห้าเนี่ยคำว่ารู้มันจะไปปรากฏอยู่ในรู้สึกคือเวทนานะรู้สึกคือเวทนา เจ้าค่ะ หมายรู้คือสัญญารับรู้คือวิญญาณนะในบริบทของขันธ์5จะใช้3คำซ้ําคำว่ารู้ตรงส่วนนี ้อืมเจ้าค่ะ นะสังขารคือปรุงแต่งรูปก็คือรูปอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงหมายรู้คุณต้องพ้อทันทีว่าสัญญาถ้าพูดถึงรู้สึกคุณต้องพ้อทันทีว่าเวทนาถ้าพูดถึงรับรู้หรือรู้แจ้งคุณต้องพ้อทันทีว่าวิญญาณ เจ้าค่ะ นี่นะอ่ะโอเคทีนี้พอการที่เราไปรับรู้คืออะไรรับรู้คืออะไร รับรู้ก็คือการวิญญาณ โอเคเป็นวิญญาณใช่ไหมรับรู้ในอะไรก็รับรู้ซึ่งสีแดงอย่างเงี้ยสีแดงคืออะไร ความหมายรู้เจ้า ความหมายรู้นั่นคือสัญญาถูกไหม เจ้าค่ะ อ๋อเห็นสีแดงแล้วรู้สึกอ๋อสบายใจนะความรู้สึกสบายใจเป็นสุขเวทนาเป็นความรู้สึกความรู้สึกนั้นก็เป็นเวทนา เจ้าค ่ ะ โอเคมันก็จะเป็นกระบวนการอย่างเงี้ยนี่คือบทบัญญัติก่อนบทบัญญัติก่อน เจ้าค่ะ ทีนี้ในบทบัญญัติเหล่านี้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ากล่าวโดยย่อเนี่ยขันธ์ทั้ง5คือกองทุกข์นะโดยตอนแรกในธรรมจักรกับวัตนสูตรหลายๆคนในช่วงวันอาสาฬหบูชาก็ได้ไปสวดบทธรรมจักรกับวัตนสูตรใช่ไหม เจ้าค่ะ มันก็จะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่บอกความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันทั้ง5คือตัวทุกข ์ นี่จะมีท่อนตรงนี้อยู่เอ๊ะทำไมถึงขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้ด้วยรูปประโยคอย่างนี้ทำให้เราสามารถที่จะย้อนโยงกลับไปได้ว่าอ๋อแสดงว่าในความเกิดต้องมีขันธ์5ในความแก่ต้องมีขันธ์5ในความตายต้องมีขันธ์5ในความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจทั้งหลายพวกนี้ต้องมีขันธ์5แฝงอยู่หมดแฝงอยู่หมดแฝงอยู่หมด อืมเจ้าค่ะ ขันห้าม ีแทรกอยู่ทุกอันเลย ใช่ใช่แล้วที่บอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงน ั ่นคือสภาวะความที่มันทนอยู่ไม่ได้นี่เราเคยพูดกันไปแล้วนะ เจ้าค่ะ มันทนอยู่ไม่ได้เนี่ยคือความที่มันเป็นทุกข์ทำไมมันทนไม่ได้อะมันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เที่ยงอ่ะตัวมันขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอะไรที่ขึ้นกับเหตุสิ่งอื่นไม่ได้เป็นตัวตนของมันเป็นอัตตาเอกเทศของมันเองเนี่ยก็เรียกเป็นอนัตตาใช่ไหมอนัตตามันก็จะต้องไม่เที่ยงแน่แหละมันไม่เที่ยงมันจะไปพึ่งได้ยังไงถ้าเราพึ่งมันไม่ได้แล้วเราต้องทนอยู่กับมันมันจะเป็นทุกข ์ มันจะเป็นลักษณะนี้ประเด็นที่ต้องสนใจตรงนี้ก็คือว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นเนี่ยมีขันธ์5อยู่ในนั้นนะเช่นท่านผู้ฟังแก่ท่านผู้ฟังแก่นะ เจ้าค ่ ะ นั้นมีขันธ์5นะอยู่ตรงไหนก่อนหน้าแก่เกิดที่ไหนเกิดที่รูปถูกไหม เจ้าค่ะ เกิดที่รูปก็ธาตุสีดินน้ำไฟลมที่อยู่ในกายของเราอันนี้คือ รูปประคันของเราร ูปประคันใ จ้าค่ะ แล้วไอ้ความหมายรู้ที่บอกว่าไอ้คนแบบเนี้ยถ้ามีฟันงอกนะเอ๊ะแต่ฟันมันจะไปงอกได้ไงฟันต้องหักแต่ผมงอกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้ามีลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าแก่ไอ้คำว่าแก่นี่คือสัญญา เจ้าค่ะ บางคนก็จะให้ความหมายของคำว่าแก่ไม่เหมือนกันอีกนะบางคนพออายุ30เนี่ยบอกฉันแก่แล้วแต่พูดกับเพื่อนอายุ25อย่างนี้ตัวนะ เจ้าค่ะ แหมแล้วคน80นี่เขาจะพูดตัวเองว่าอะไร อันนี้จะโมโหมากเจ้าค่ะ ใช่ไหมจริงๆแกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ความหมายไว้ว่าความแก่คือความที่มีฟันหลุดมีหนังเหี่ยวมีผมงอกความสิ้นรอบสิ้นรอบไปแห่งอายุนะหรือความที่มันมีรอบเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคือความแก่พูดง่ายคือแก่ตั้งแต่เกิด เจ้าค่ะ นะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ใช้คำตรงนั้นสัญญาความหมายรู้ที่จะใช้ศัพท์ในแต่ละสังคมแต่ละบริบทเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอันนี้คือสัญญา เจ้าค่ะ เช่นภาษาไทยก็ว่าแก่มันกระเทือนใจใช้บอกว่ามีประสบการณ์ก็แล้วกัน อาวุโสนะคะ มีอาวุโสใช่ป่ะแต่ก็ความหมายเดียวกันน่ะละพูดให้รู้สึกสบายใจหน่อยเพื่ออะไรสัญญาเหมือนกันใช่ไหมแต่เวทนามันอาจจะต่างกัน อะ ไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะใช้คำนี้ซึ่งมันจะมีแฝงอยู่ในสิ่งที่เราเจอทุกอย่างแต่คุณออกจากบ้านมาเนี่ยไปทำงานไปโรงเรียนไปสอนหนังสือไปกินข้าวนอกบ้านหรือทำงานอยู่ที่บ้านก็ตามจะมีขันห้าเนี่ยอยู่หมดทุกที่มองไปทางไหนจับโดนอะไรคิดนึกเรื่องใดไปที่ไหนตายแล้วหรือยังจะมาเกิดใหม่อยู่ในขันห้านี้หมด เจ้าค่ะ อยู่ในขันห้าหมดนะไม่ว่าจะเป็นเทวดานะหรือสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานจะถูกอยู่ในขันห้านี้ทั้งหมดนะจะถูกอุปาทานขันห้าเนี่ยอยู่ในนี ้เจ้าค่ะ รึงรัดไม่หมดนี่คือเรื่องของขันธ์5 เจ้าค่ะ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจใน เรื่องของกองทุกข์ตรงนี้คืออุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะว่าความเข้าใจตรงส่วนที่เกี่ยวกับขันธ์5เนี่ยเราต้องทำความรอบรู้นะคือบางคนเข้าใจว่าเอาก็ได้มาขันธ์5เป็นทุกข์เราก็ทิ้งมันไปซะ เจ้าค่ะ หรือทำลายมันนะหรือแบบไม่เอามันไว้นะต้องกำจัดมันให้ได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือยังเข้าใจไม่ถูกมีความคลาดเคลื่อนไปมีความคลาดเคลื่อนแต่สิ่งที่ถูกเนี่ยคือเราจะละนะคือเราจะไม่ใช่คำว่าละนะพระพุทธเจ้าจะคมมากในเรื่องของบทเพียรชนะถ้าคุณจะละเนี่ยคุณต้องละตัณหาแต่ขันธ์5เนี่ยเขาไม่ได้เรียกละเขาเรียกพ้นกับละเนี่ยไม่เหมือนกันนะคุณใจ เจ้าค่ะ คำว่าละเนี่ยสัมภาษาบาลีที่ท่านใช้ก็คือคำว่าปหานะท่านนี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปหานะคือละคำว่าปหานะหรือละเนี่ยหมายถึงขว้างทิ้งเลยไม่ถือเอาทำให้กระจัดกระจายแบบไม่สนใจใยดีต้องเททิ้งต้องขจัดมันออก เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะของปหานะคือขว้างทิ้งแต่ขันธ์5เราไม่ได้ทำกับมันอย่างนั้นนะสิ่งที่เราต้องทำกับมันในลักษณะของขว้างทิ้งเนี่ยก็คือตัณหาพอเราละตัณหาขว้างทิ้งตัณหาไปเนี่ยเราจะพ้นจากขันธ์5ยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าประตูห้องมันล็อกอยู่อย่างนี้ใช่ป่ ะ เราอยู่ข้างนอกเราต้องการเข้าไปเนี่ยคุณไม่ได้เอาขวานมาทำลายประตูคุณแค่หากุญแจมาเข้าใจไหมคุณหากุญแจมาเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าไปแต่สิ่งที่ต้องการคือเปิดประตูใช่ป่ ะ แล้วคุณต้องหากุญแจเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะให้ประตูเปิดได้คุณไม่ใช่เอาขวานมาสับประตูมันทำไม่ถูกวิธี เจ้าค่ะ โอเคนะเช่นเดียวกันเปรียบเทียบกลับมาว่าคุณจะพ้นจากขันห้าได้เนี่ยคุณละตัณหาคุณไม่ใช่ว่าไปทิ้งขันห้าพูดอย่างนี้ไม่ถูกถ้าคุณจะไปละขันห้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้ามขั้นตอนคุณก็จะต้องมาละตัณหาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นกิจที่ควรทำในเรื่องของขันห้าคือต้องรอบรู้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปริญญาเนี่ยปริญญาเนี่ยไอ้ที่เราไปรับปริญญาเนี่ยคุณปริญญาอะไรอ่ะด้านสื่อสารมวลชนทำไมอ่ะก็ฉันรู้เรื่องการใช้เสียงรู้เรื่องสื่อต่าง ๆ เอาคุณรู้เรื่องนี้คุณก็ได้รับปริญญาไปเนี่ยเขาจึงเอาคำเนี้ยไปใช้ในการประสิทธิ์ประสาทปริญญา เจ้าค่ะ เนี่ยปริญญาตรีโทเอกก็ว่าไปก็มาจากคำนี้แหละที่ว่าต้องรอบรู้แล้วทีนี้ในการรอบรู้เนี่ยคุณต้องรอบรู้อะไรของมันอันนี้เราจะมาพูดกันต่อในวันพรุ่งนี ้ แต่ก่อนที่จะไปถึงว่าที่เราจะไปรอบรู้เรื่องอะไรของมันเนี่ยมากลับมาตรงจุดที่เป็นบทบัญญัติ ของขันธ์5สักนิดหนึ่งนะ เ หมือนอย่างที่เราบอกว่ารูปคือสิ่งที่แตกสลายได้ใช่ไหมเวทนาคือกิริยาที่รู้สึกได้สัญญาคือกิริยาที่หมายรู้ได้สังขารคือกิริยาที่ปรุงแต่งได้และวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งได้พระพุทธเจ้ามีอุปมาประมาณเปรียบเทียบเอาไว้โดยบอกว่ารูปเนี่ยมีอุปมาเหมือนกับฟองน้ําก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งลอยมาตามแม่น้ําคงคาคำว่าฟองน้ํานี่คือโฟมนะ อย่าง โฟมล้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นโฟมเป็นฟองขึ้นมานะ เจ้าค ่ ะ ฟองน้ําไม่ใช่หมายถึงว่าก้อนฟองน้ําที่คุณใช้ล้างจานแบบอย่างนั้นไม่ใช่ เจ้าค่ะ ไม่ใช่งั้นแต่ว่าเป็นโฟมเนี่ยโฟมเนี่ยเกิดจากการที่น้ํามันตีกันกระจายขึ้นมาแล้วเป็นฟองเล็กๆๆมันก็ก่อตัวขึ้นอย่างเช่นในบางคลองบางแห่งที่น้ำมันเสียอย่างเงี้ยปล่อยน้ำมาจากโรงงานอุตสาหกรรมมันตกลงบึ้มตีขึ้นมาก็เป็นฟองเป็นของเน่าเหม็นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ลักษณะของรูปเนี่ยคือเปรียบเทียบกับฟองน้ำตรงนี ้ นะว ่ ามันลอยมาเนี่ยโอ้ยเราเหมือนคิดว่ามันเป็นแพเป็นอะไรแต่พอไปจับมันไปทำเอามันมาเกาะมาอะไรเงี้ยมันก็แตกออกมันก็แบบพึ่งไม่ได้น ั่ นเป็นกองไม่เที่ยงส่วนเจ้ากองที่สองคือกองเวทนาเนี่ยเวทนาขันเนี่ยเปรียบเหมือนกับต่อมน้ำนะต่อมน้ำนี้คือเวลาที่ฝนตกในท้ายฤดูฝนน ะ เม็ดฝนเนี่ยมันจะใหญ่ในเวลามันหยดลงบนพื้นน้ำมันก็จะแตกเป็นต่อมขึ้นมานะต่อมน้ำตรงนี้เนี่ยที่ว่าเป็นบับเบิ้ลเป็นต่อมน้ำขึ้นมาแวบเดียวเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ว่าน้ำมีแรงตึงผิวมากหรือน้อยถ้าแรงตึงผิวมากมันก็จะเป็นฟองเหมือนเวลาที่เราอาบน้ำเป็นฟองๆขึ้นมาอย่างเง ี้ ย เจ้าค่ะ แล้วก็เป่าลอยไปลอยมาได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือลักษณะของต่อมน้ำ เ น ี่ ยซึ่งมันอยู่แป๊บเดียวมันไม่เที่ยง เจ้าค่ะ เนี่ยมันไม่มีสาระแก่นแสนอะไรในตัวมันนะหรือกองที่สามกองที่สามนะอันนี้คือสัญญาใช่ไหมส ั ญญาคือความหมายรู้เนี่ยเปรียบเหมือนกับพยับแดดนะพยับแดดก็คือเวลาที่เราหน้าร้อนเนี่ยตอนเที่ยงวันเราเดินทางไปต่างจังหวัดขับรถอยู่บนถนนดำเนี่ยถนนยางมาตอยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เวลาเที่ยงวันเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยตรงถนนข้างหน้ามันจะเหมือนจะมีน้ำเป็นยิบยับ ใช่เหมือนมีน้ำ ตร ง น ั้ นเนี่ยก็เรียกว่าพยับแดด เจ้าค่ะ ในภาษาอังกฤษเขาว่า mirage คือพยับแดดที่แบบเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหน้าโอ้ตอนอาตมาสมัยเด็กก็มีความคิดโอ้แบบมีน้ำอยู่ข้างหน้ารถขับไปมันจะแตกเศร้าออกเงี้ยนะมันอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆพอไปถึงก็ไม่มีอะไร ก็ไม่มีเอ๊ะไม่เจอสักทีนะ ไม่เจอ สัก ที โยมก็เคยมองเหมือนกัน นั่นคือลักษณะของพยับแดดนี่คือในกองที่สามเรื่องของสัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว ้เจ้าค่ะ แต่ส่วนในเรื่องของสังขารในสังขารกองที่สี่ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแก่นของต้นกล้วยในต้นกล้วยถ้าเราไปตัดมันมาตามต้นตรงตัดหัวตัดท้ายออกปอกกาบออกปอกกาบออกเนี่ยจะหาแก่นของมันเนี่ยคุณจะหาไม่เจอไม่มีนะไม่มีนะก็คือเหมือนกับสังขารนี่แหละแก่นสารมันไม่มีเอาทำไมฉันจากเด็กมาแก่แล้วแล้วมันจะไปตายด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสังขารมันอยู่ตรงไหนนะแก่นสารมันอยู่ตรงไหนมันจะไม่ ม ีนะคืออุปมาประมาณพวกนี้พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของมันนะคืออันนี้พวกขันธ์ห้าตั้งแต่ที่เราพูดมาเนี่ยคือมันไม่เที่ยงแล้วนะอันนี้เราทำความเข้าใจแล้วนะ ที น ี ้ที่อาตมาพูดในวันนี้คือเจาะลงมาตรงถึงจุดที่เป็นความหมายบทบัญญัติอุปมาอุปไมยอันสุดท้ายตรงนี้คือเรื่องของวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยแปลว่าการอะไร รับรู้เจ้าค่ะ หรือว่าการรู้แจ้งก็ได้น ะ พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับนักมายากลแสดงมายากลนะมายากลที่เขาบอกเป็นเมจิกเนี่ยน ะ เป็นเหมือนกับว่าเป็นเวทมนต์นะซึ่งมันไม่ใช่เวทมนต์มันคือการหลอกลวงน ะ เป ็ นทริคเป็นทําให้เหมือนกับว่าคุณมีเวทมนต์แต่จริงๆไม่ใช่คุณเสกช้างหายได้ทั้งตัวทําเหมือนตัวลอยหรือว่าเดินทะลุผนังกําแพงอันนี้เหมือนกับมีเวทมนต์ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่คําว่ามายากลเนี่ยไม่ใช่เวทมนต์นะมายากลเนี่ยเป็นกลลวงคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่มีฤทธิ์แล้วเขาเดินทะลุกําแพงได้เหาะได้จริงๆเนี่ยอัน น ี้ คือเขามีฤทธิ์จริงๆพวกนี้มีอยู ่ นั่นไม่เรียกว่าเป็นมายากลน ะ แต่คนแสดงมายากลเขาเรียกว่านักมายากลเนี่ยเขาไม่มีฤทธิ์อย่างนั้นแต่เขาเป็นกลลวงของเก่า ค ือมันไม่มีแก่นสารตรงนั้นในเปรียบเทียบกับวิญญาณ เจ้าค่ะ นี่คือเบื้องต้นในเรื่องการห้าคุณใจ แล้วในวันพรุ่งนี้อาตมาต้องการจะมาทําความเข้าใจต่อว่าสิ่งอะไรที่เราต้องรู้ในเรื่องของขันธ์5อย่างการทํางานของมันเป็นอย่างไรข้อควรระวังในแต่ละข้อเป็นอย่างไรอย่างไรเราจะมาคุยกันตอนในวันพรุ่งนี้เน าะน่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะวันนี้โยมก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังมาเหมือนกับโยมเนี่ยนะเจ้าคะเข้าใจอย่างแจ่มกระจ่างละว่า อุปทานขันธ์5นี้คืออะไรมีความหมายว่าอะไรนะเจ้าคะรวมทั้งอุปมาที่พระพุทธองค์ได้ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยพอฟังแล้วรู้สึกเข้าใจเลยเจ้าคะดังนั้นก็คิดว่าอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามไปรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราได้พูดคุยให้ฟังต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ